www.attableeg.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى بهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذہن میں یہ بات آئی اس آیت کے متعلق کچھ ترجمہ معمول تشریح کی جائے. بہت اہم آیت ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے, جنہوں نے محنت کی, مجاہدہ کیا, ریاضت کیا, جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے, ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں. ہمارے واسطے یہ بھی ہے, ہم بجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں, بجھا دیں گے. اور بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے. اسی پر ختم کیا ہے. لیکن اس میں نہایت اہم مضمون اللہ نے بیان فرما دیا. ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ بیان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. اس میں عمل بھی بدلا دیا اور اجر بھی بدلا دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوئی مجاہدہ کریں گے, مشقت کریں گے, تو ہم اس کی قدر کریں گے. اللہ تعالی اپنے بندوں کے عمل کی قدر بھی کرتے ہیں, باوجود معذوریوں کے, الجھنوں کے, پریشانیوں کے. ہمارے لیے بندہ ہمارا وقت نکالتا ہے, ہم کو یاد کرتا ہے, آتا ہے. فذکرونی اذکرکم, مجھ کو یاد کرو پریشانیوں میں تو میں تم کو یاد کروں گا. مجھ کو یاد کرے گا راحت میں تو میں یاد کروں گا پریشانیوں میں. یہ سبحان اللہ. اس وقت تو جو قیامت کی پریشانی اس سے تو کم ہی ہے. اس وقت جو مجھ کو یاد کرے گا تو میں اس کو یاد کروں گا. لکھتے ہیں ماغن وہی لکھا بھی ہے علامہ ابن قیم نے بھی, اس سے بڑھ کے کوئی آیت ذکر کی فضیلت میں نہیں ہے. بس قروری بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی قدر کرتا ہے, بلکہ وہ تو نیتی کو بھی قدر کرتا ہے. کوئی کتنی بات سخی ہو بغیر کچھ کیے دیتا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کیا کچھ نہیں, نیت کیا اس پر بھی اجر دیتا ہے. اللہ کی شان. کوئی انجینئرنگ پڑھنے جائے نیت سے گیا, انجینئرنگ پڑھنے, ہم انجینئرنگ پڑھنے آئے, سب کچھ ہو گیا, جب مکمل پاس ہو رہا تب تو انجینئرنگ سر دے گا, تھوڑا سا نمبر کم ہوگا نہیں دے گا. اللہ رب العزت کیا یہ ہے, نیت کیا کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, نہیں اٹھ سکا, اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے. سبحان اللہ. نیت المومن خیر من عملی. سبحان اللہ. سبحان مومن کی نیت. کیا بات. لکھتے ہیں جو بندہ وظیفہ کرتا رہتا ہے, کسی ویرا معذور ہو گیا رات کو نہیں اٹھ سکا یا بیماری میں, اس کا ثواب پورا پورا ملتا ہے. اللہ حدیث میں موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ کے کرم کے برابر کسی کا کرم دنیا میں نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اللہ بغیر کیے ہوئے دینا صرف اللہ کا کام. آیت بہت والذین جاہدوا, تھوڑا سا مجاہدہ کرے گا, تھوڑی سی کوشش کرے گا, صحیح کرے گا, نیت ہی کر لے گا, اللہ اس کا اجر دے گا. اسی فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو جہاد کریں گے, محنت کریں گے, تو ہم ان کے ہدایت دیں گے, ان کو طرح طرح کے راستے ان کو بتلائیں گے, ہم خود اس کی راہبری کریں گے. چلا ہے آدمی راستہ بھول گیا, یہاں کوئی نہیں بتائے گا. یہ اللہ رب العزت کے اگر چلا ہے نیت سے, اب کوئی گڑبڑی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر کے اس کو راستے پہ لگا دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, جو ہمارے راستے میں کچھ محنت مشقت کریں گے, میں کہتا ہوں جو بھی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور اس کے نیت کا بھی ثواب. حدیث بہت مشہور ہے, نیت المومن خیر من عملی. دارالعلوم میں تھا تیموری انوار سے ہوا ہے. وہ پڑھتے تھے وہاں مفتاح العلوم میں, تو وہاں ماہ رحمان صاحب سامنے کچھ بات ہی کیا نیتی پر, تو بھائی اس سے بیان کرتے ہیں, تو اس نظام میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر بھائی تفصیل سے بیان کر رہے تھے شاید میں نہ بیان کر سکوں, اگر کسی کام کی نیت کیا آدمی نے اور کام کر لیا ثواب ملے گا, اگر نیت سے کام نہیں کر سکا تو نیت کا ثواب ملے گا, اور بری نیت کا یہ ہے کہ بری نیت کرنے سے اس کو آرام نہیں ہوگا. بری نیت جب تک کرے گا نہیں اس کا آرام نہیں آئے گا. یہ کچھ بڑے اس سے بیان کر رہے تھے, میں بہت کر رہا تھا جو مجھے یاد ہے یہ وہاں میرا ہوتا آدمی نے کہا تھا, یہ کسی نے کہا تھا, وہ وہاں کے طالب علم سے دورے کیا میں, تو آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچھی نیت سے اگر اچھی نیت کیا کسی کام کی اور کر لیا تو ثواب ہی ثواب, نہیں کیا تب بھی اس کو ثواب ملے گا. بری نیت میں یہ بات نہیں ہے, بری نیت کسی کیا ہے تو اس کو عذاب نہیں بلکہ بری نیت سے رک گیا اس پر بھی ثواب ملے گا اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ خیر بات یہ تھی کیا بات, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تصحیح نیت کی توفیق دے. آمین. اگر آدمی سوچتا ہے کہ ہم تحجد نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی ہم نماز پڑھیں گے, نہیں پڑھ سکا مجبوری کی بنا پر, اللہ تعالیٰ سب نماز. یہ آیت یہی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم اس کو بجھائیں, لیکن سجھائیں نہیں, میں ترجمہ یہ کہتا بجھائیں وہ تجربہ پرانا بجھا دیں گے, لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے, نیکی والوں کے ساتھ ہے جو اپنے عمل کو ٹھیک کرتے ہیں, نیت کو درست کرنے کی فکر کرتے ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. جب ظاہر ہے کہ اللہ کی معیت کسی کے ساتھ ہوگی تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا, وہ کبھی ضائع ہو بھی نہیں سکتا. علم پر عمل کرنے سے علم ذاتی یہ بھی گئے مفتی صاحب بھی گئے. حضرت ابو درداء نے عیسائی کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے, جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں, مشقت ظاہر عمل کرنے میں کوئی مشقت مجاہدہ تو ہوتی ہے, ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں. ابو درداء یہ عمل کا ثواب تو الگ علوم بھی دیں گے, یہ خاص اسی وجہ میں سنائے کہ دکھا یہ کہتے ہیں حضرت ابو درداء, جو لوگ اپنے علم پر تفسیر میں اللہ حضرت ابو درداء نے عیسائی کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے, جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں, کوئی مشقت تو ضروری ہوتی ہے, ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر رہے تھے, ثواب نہیں ہے بلکہ علوم منکشف کرتے ہیں. یہ دکھا رہا ہے دوسرے علوم. اس پر تو اجر ثواب ملے گا علم پر عمل کرنے کے, اس کی برکت سے مزید علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. سبحان اللہ. جو اب تک حاصل نہیں تھے, اور فضیل ابن عیاض نے فرمایا ہے جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے عمل دونوں روایت ہے, حضرت فضیل میں فرماتے ہیں جو کر رہے ہیں کوشش علم میں اللہ تعالیٰ عمل میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما رہے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہمارا, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کی طالب علم کی توفیق دے. آمین. علم کا طلب کرنا بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق برہم فرمائے. حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث خود حدیث ہے, یہ تو من عمل بما علم, جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جس کو وہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم دیتے ہیں. صحیح حدیث ہے, کون ہے خود حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. آخری دن جو میں مالیگاؤں بیان ہوا تھا اسی کسی گروپ پر حضرت حائی صاحب کا ذکر آ گیا تھا, بارہ حضرت حائی صاحب کا علم جو ہو ایسا علم تھا, حضرت مولانا قاسم صاحب محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ حضرت حائی صاحب کے ان کے عمل کی وجہ جاتے ہیں, میں ان کے علم کو لے جاتا ہوں. حجت الاسلام کہہ رہا ہے باری دارالدیوبند, ان کے علم کو دوسرے نے حضرت تھانوی سے فرمائے کہ حضرت اب مولانا محمد قاسم صاحب کتابیں دیکھتے ہیں. کہا بہت مشکل ہے بھائی, میں اس کو نہیں دیکھتا تو آسان کتاب دیکھتا ہوں. یہ مطلب اس کا علم ایسا ہے, وہاں تھانوی کہتے تھے یہ بہت بڑا علم ہوتا ہے. اتنا بڑا آدمی, لیکن حضرت حائی صاحب کے یہاں فرماتے ہیں میں اس لیے جاتا ہوں ان کے علم کی بنا پر جاتا ہوں. کیوں؟ حالانکہ وہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, جو بنتا ہی نہیں اس وقت. بہر علم کی قدر ہے مگر نیت درست ہو. اللہ تعالیٰ اس علم پر, جو بھی علم ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق. ہم نے حضرت بیان کیا بہت بہت بڑا مجمع تھا مطلب. وہ تو کل والی تو واقعی پورا کی تقریر تھی, اور یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں کرنے جانے جا رہا ہوں, معلوم کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, وہ اس پر تھا. ایک جھوٹ صاحب بہت آدمی تھے, ہزار ہزار آدمی تھے, اس وقت بیان کیا میں اس پر. تھوڑے سے اس کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے جب ماں گنگوئی ان کے مرید ہوئے, کہا رشید احمد اجی اب تک تو ہم اپنے پیر بھائی ماں شیخ محمد صاحب سے پوچھ پوچھ کے عمل کرتے تھے. غور کیجیے, اپنے پوری سے کہہ رہے ہیں رشید احمد, اب تک تو میں پیر بھائی کون تھے, ماں شیخ محمد صاحب بہت بہت عالم تھے, محدث تھے, یہ آفتاب سراسا کہلاتے ہیں, آفتاب سراسا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, ماں شیخ محمد صاحب, مولانا محمد جامی صاحب. مولانا محمد جامی صاحب تینوں ایک خانقاہ میں رہتے تھے. تو کہتے ہیں تینوں اقتاب سراسا یہ حضرت رہتے ہیں. حضرت جامی صاحب بہت پر مذاق آدمی تھے, وہ کہتے تھے کوئی جاتا تھا ان کے پاس بیٹھتے تھے, کہا ہمارے پاس کیا بیٹھے ہو, جاؤ مرید ہونا ہو تو حاجی جی حاجی کہ چلے جاؤ. ہم مسئلہ پوچھا رہا ہوں تو شیخ محمد بیٹھے پیسے, آپ کو کب پینا تو ہمارے بیٹھے. اتنے بڑے عالم حکا شہید ہوئے, وہی شہید ہوئے. حکا پینا ہو تو ہمارے یہاں بیٹھو, مسئلہ پوچھنا ہو تو وہی شیخ محمد کہتے ہیں, اور مریض ہونا ہو تو حاجی کہتے ہیں. بہتر بڑے آدمی تھے. تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا رشید احمد اب تک تو میں شیخ محمد سے, مولانا شیخ محمد صاحب سے مطلب, اب تم آ رہے تو تم سے مسئلہ پوچھو کیا عمل کروں گا. پیر کہہ رہا ہے مریض سے. ایک بزرگ کا واقعہ سنا, حضرت وہ سناتے تھے جنگل میں ایک شیخ رہتے تھے بہت بڑے صاحب نسبت تھے. گئے تو کچھ اس بدبودار چیزیں رکھے ہوئے تھے ادھر ادھر, جیسے تو ایک مولوی گئے ان سے مرید ہونے کے لیے. اس نے دیکھا کہ جو گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ایسی چیزیں تھی کہ واقعی کہنا برا معلوم ہوتا ہے. کہا حضرت یہ سب کا رکھے ہوئے ہیں؟ کہا بھائی یہ گندی چیزیں اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ پھول کی خوشبو بہت آتی ہے, تو اپنے نفس کے مجاہدے کے لیے بدبودار چیز رکھے ہوئے تاکہ میرا نفس مرے, نفس کی اتنا. اور کان میں ٹھیٹھی کی ہوئی تھی. کہا یہ کیا کیے ہوئے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ چڑیاں طرح طرح کے گانے گاتی ہیں بولی, تو اپنے نفس کو اس سے روکتا ہوں تاکہ اس کا مزہ نہ آنے پائے. کہا حضرت گندی چیزوں کو ایسے تاکہ روا نہیں ہوگی. اور یہ قرآن شریف وہ جو پٹی چڑیاں تو وہ تو عبرت اور نصیحت اسے ہوتی ہے, آپ یہ ٹھیٹھی لگائے ہوئے ہیں. رونے لگے تھے سچے بہت, ہم نے کئی مطلب سنا ماشاء اللہ تھا سے واقع سچے تھے. رونے لگے بیٹا میں جاہل آدمی ہوں, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. تھے سچے اللہ کے طالب خدا تھے. رونے لگے کہا بیٹا ہم کو معلوم ہی نہیں تھا یہ, اس کی وجہ سے ہماری نماز میں فرق پڑے گا, اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو اثر پڑے گا, اچھی آواز آ گئی, شکر ادا کرے. انہوں نے تو نہیں کہا, یہ تو میں تشریح کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے میری نماز پر اثر پڑے گا, اس سے نہیں مجھے معلوم کہ سننے پر قرآن اور عیسائی اچھے اچھے لگائے ہوئے تاکہ سنا ہی نہ پڑے کچھ. رونے لگے کہا حضرت میں تو آیا ہوں آپ کو بزرگ سمجھ کر کے, آپ میری طرف توجہ کیجیے میری طرف, تاکہ وہ نسبت جو آس و پاس ہے میں حاصل کروں. کہا اچھا بھیا اب یہ سنو, ایسی بات جو مسئلے کی ہو ہم کو بدلانا, ایسی بات جو مسئلے کی ہے وہ ہم کو بتلا رہا ہے, ہم تم کو وہ بتلائیں گے. جو تو صاحب نسبت تھے وہ بھی صاحب نسبت ہو گیا آدمی. ہم کو جو ہم غلطی کریں اسی طریقے سے ہائی سازی کرنا ہے کہ رشید احمد میں تو عالم نہیں پیر کر رہا ہے, جو ہم سے کوئی غلطی ہو خود ماں محمد احمد صاحب ماں بدر علی صاحب تھے رائے بریلی میں جگہ ہے جامع اظہر کے فارغ اور ان کو زخم تھا جو 1914 میں جہاد ہوا تھا اس میں وہ شریک تھے بلخان کے زخم. لیکن جب گئے حضرت ماں محمد احمد صاحب کی خدمت میں فرمایا دیکھو محمد احمد ہم سے کوئی غلطی ہو سنت کے خلاف تو ہم کو بتلا دینا کیونکہ اصل تو وہاں کا معاملہ ہے, آپ کچھ بن جائیں اگر اللہ کے رضا کے متعلق کام نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں, کوئی درجہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ ڈرتے ہی رہتے ہیں. حضرت ہائی صاحب نے کہا کہ دیکھو اب تک تو ان سے مسئلہ پوچھ, اب تم سے پوچھے ہم عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کثر نفسی نفس کو توڑنا اس کی توفیق. حضرت ہائی صاحب کہتے ہیں بڑے عالم ہوئے لیکن کون علم تھا, علم لدنی تھا. تو وہ حدیث جو میں نے پڑھی اس لیے کہ جو شخص اپنی جانی ہوئی چیز پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نہ جانی ہوئی چیز کا اس کو علم دیں گے. یہ حضرت ہائی صاحب میرے پاس کہ اتنا نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیا کہ ماں گنگوئی یا ماں تھانی جیسا دن جھک گئے ان کے علم کے سامنے. سبحان اللہ, اللہ دینے والا, اللہ دینے والا. میرے پیار کیا خم کی از دریا ضرور ہے, پڑھا تھا میں نے خم کی از دریا ضرور ہے بوت پیش ہو جائے ہوں رہا باد ہے. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس مٹکے میں پانی کم ہوگا کبھی نہیں ہوگا. یہ حضرات وہ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم سے نوازا تھا. بہت بڑا ادارہ تھا تو عام علماء ہی تھے اس میں. اس علم کے حاضر کرنے کے لیے اپنے کو جھکانے کی ضرورت پڑتی ہے. تم پہلے اگر ترے نہ ہوگے کچھ نہیں, بلکہ کسی کے سامنے جھکاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا جو تم کو علم پہلے سے حاصل نہیں تھا. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تشریف لے کیا حضرات جاتے تھے, اتنے متواضع تھے کہ فرماتے تھے بھیا تم لوگ ہمارے درجے, ہم تمہارے درجے میں رہتے اور تم ہمارے, ہمارے ہاں تمہارا آنا الٹا معلوم ہوتا ہے, ہم کو جانا چاہیے تمہارے یہاں. جہاں تک پوچھے حضرت ہائی صاحب مسئلے بیان کیا میں اس پر بہت بولا. حضرت کا مسئلہ تھا کہ فقر جو ہے بڑھا ہوا ہے غنا سے, فقر بڑھا ہوا ہے. اب کسی عالم نے کہا, ماں تھاری کہیں کوئی بھی کہے ہو, کہا حدیث میں حضرت آیا ہے کہ علی ید العلیا خیر من ید السفلا, اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے, نیچے والے ہاتھ سے. اوپر والے سے مطلب کہ جو غنی ہے جو مالدار ہے وہی تو دے گا, اس کا ہاتھ اوپر رہے گا اور لینے والا نیچے رہے گا اس کا ہاتھ. حدیث یہ ہے کہ یدی اولیا بہتر ہے یدی سفلا سے, مطلب دینے والا ہاتھ بڑھا ہے یعنی غنا والا ہاتھ بڑھا ہوا ہے لینے والے ہاتھ سے. لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ آپ کے مسئلہ یہ ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے. میں نے بیان کیا اس کو سمجھا, کہا سمجھانے کا دشواری بھی ہوئی. میں نے کہا الید الولیا دینے والا حق بڑھا ہوا ہے, دینے والا کام کیا کر رہا ہے, دے رہا ہے, کیا دے رہا ہے, روپیہ دے رہا ہے, اپنے سے روپیے کو دے رہا ہے دوسری طرف, تو گویا کہ غنا کو منتقل کر رہا ہے, غنا سے وہ دور ہو رہا ہے. ابھی لاکھ کروڑ پتی آدمی ہو, 100 روپیہ دے گا تو 100 روپیہ اس کا کم ہوگا, تو وہ مال ہے جو یہ ہاتھ جو ہے مال کس کی طرف, فقر کی طرف مال ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ دینے والا ہاتھ جو ہے فقر کی طرف مال ہے اور لینے والا چاہے غریب ہو کس کی طرف ہے, ذرا کی طرف مال ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ بولے بات پھٹ گئے. سمجھایا میں نے کہا مانی سمجھے, دینے والا ہاتھ بڑھا ہوا ہے یعنی جو روپیہ پیسہ دے رہا ہے وہ افضل ہے لینے والا علی عدل فقیہ. تو دینے والا ہے کیا دے رہا ہے؟ روپیہ دے رہا ہے تو اپنے سے غنا کو نکال رہا ہے, غنا کو نکال, وہ بالکل ہاتھ خالی ہے, جیب خالی ہے, ہاتھ خالی, وہ کدھر ہاتھ بڑھا رہا ہے لینے کی طرف. اس وجہ سے کہ چونکہ یہ امیر جو ہے مائل بائے فخر ہے اور وہ غریب مائل بائے غنا ہے, اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اور باتیں بیان کیا میں نے حضرت بھائی صاحب کی, کیوں علم عمل کیا ماں تھانوی جیسا ماں جھک گیا اس کے علم کے سامنے. علم کیوں خون کے دریا ضرور ہے بول, انہوں نے علم اس پر میں نے بیان کیا کہ علم پر عمل کرتے تھے, اس کی مثال میں بیان کر رہا ہوں میں, کیونکہ انہوں نے نہ جانی ہوئی چیز پر عمل کیا تو اللہ نے وہ علم دیا کہ حضرت ماں قاسم جیسا آدمی جھک گیا. یہ علم ہے, علم کے لیے دارالعلوم کی ضرورت نہیں ہے. سر انجام جاہل جہنم وہ ہے نا, اس پر کسی آدمی نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ فلاں جگہ نہیں گیا اس میں آپ کو جہنم میں گیا, نہیں. علم جو خدا کا ہونا, نفس کا اپنا ہونا چاہیے, وہ نہیں تھا اس میں آپ کو جہنم میں جا رہا ہے. سر انجام جاہل جہنم وہ جو ہے بہت مشہور ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ جو نہیں گیا سہارن پڑے گا وہ جاہل ہے وہ جہنم میں جائے, نہیں نہیں. علم کے لیے اتنا کافی کہ اللہ سے ڈر جائے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں, مہاویران کا آدمی نے نقل کیا. علم کے لیے اتنا کافی ہے خدا کے سامنے جھک جانا, خود علم کا, علم کا حاصل اس کو حاصل ہے. سبحان اللہ, کیا بات. علم کے لیے اتنا کافی ہے خدا سے ڈر جائے بس. انما یخشى اللہ من عباده العلماء, سبحان اللہ, جو اللہ سے ڈرتا وہ عالم ہے, وہ عالم ہے. جو ڈر گیا خدا سے وہ عالم ہے, اس کی فضیلت اپنی جگہ پر. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. سر انجام جاہل, جاہل کون جاہل؟ جو اللہ سے علم نہیں رکھتا, اللہ کو پہچانتا نہیں, وہ جاہل ہے, وہ جاننے میں جائے گا. اور جو اللہ سے جانتا ہے, پہچانتا ہے کہ میرا رب وہ ہے, کافی پہنچ جائے گا. ڈرا اللہ کے سامنے جانے سے ڈرا ہے اللہ تعالیٰ. سر انجام جاہل جائے, اس پر بہت رد کیا حضرت, بہت اس پر کلام کرتے تھے, مجھے وہ کلام یاد نہیں آ رہا سب, بہت کلام اس پر کرتے تھے کہ اس آئے اس لفظ کا تو مطلب ہی نہیں سمجھتے. سر انجام جاہل بہت مشہور ہے اسے, سر انجام جاہل جہنم ہوا. کہا وہ عالم جو اللہ کی خشیت نہیں تھا اس کا انجام جہنم ہو. کہتے عالم جائیں گے نہیں جہنم میں, سب سے پہلے علماء جائیں گے جنہوں نے علم پر عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ حفاظت. آمین. علم کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ سے ڈرے, اور جیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے علم پر مغرور ہو جائے. یہ وہ سے جاہل ہے جو علم کے ساتھ غرور کرتا ہے, کبر کرتا ہے, وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل میں نافع عطا فرمائے. اللہ منی اثر کو دسن طیبا علما نافعا عملا متقبلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ منی اثر کو دسن طیبا, بعد علما نافعا ہے مولانا, بعد بات میں حضرت پر بہت کلام دسن پر کہتے تھے کہ رزق کی اہمیت دیکھو کہ علم پر مقدم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کبھی ادھر مقدم یہ ہے کہ تاکہ علوم کا دروازہ کھل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میں اثر کو جس کا طیبا و علما نافعا و عملا متقبلا. ایک زمانے میں دعائی بہت چلی تھی, حضرت کیا بھی چلتی دعا, بات چیتیں چلتی تھی خوب, اب سب لوگ یاد کیے تھے اس کو. اللہ میں اثر کو جس کا طیبا, اللہ جس کے طیب دیجیے. جس کے طیب مولانا وہ ہے جو غفلت کا سبب نہ بنے. یا ایها الرسل کلو میں طیبات و مرو سال, اے رسول طیبات کھاؤ اور عمل سالے کرو. حضرت سید عبد القدوس نے فرمایا کہ اس پہ جوڑ کیا ہے, یا ایها الرسل کلو میں طیبات و مرو سال ہے. وہ صاحب چاہے حدیث کتاب نہ ہو, سید عبد القدوس کا وہی فرماتے ہیں کہ چونکہ عقل طیب موجب ہوتا ہے عمل سالے کا, اس بنا پر عقل طیب کو مقدم کیا ہے عمل پر. یا ایها الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا, جس کے طیب پر عمل صالح مرتب ہوتا ہے. کون کہا؟ سید عبد القدوس گنگوئی. یا ایها الرسل قلوبیت ہے یہ بات وام اے رسول طیب مال کھاؤ اللہ خدو سے بکر طیب مال کھاؤ اللہ. ان کے نواسے نے ایک کھجور منہ میں رکھ لیا, فوراً آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہا ارے کیا کیا تم نے, وہ صدقے کا ہے. میں نگاہ کر پھینک دیا, خالی نہیں دیا حضرت حسن کو. ایک ساتھ تھے منہ پھٹ, کچھ ایسی بات حضرت حسن کے متعلق کہہ رہے تھے, بے ادب لوگ. میں نے کہا یہ کیا ہے, جس کے نانا نے اکڑے طیب منہ سے نکال کے پھینک دیا عقل کو کھجور کو, وہ غیر طیب مال کھانے دے گا؟ یہ کھائے گا یا اپنے نوازوں کو کھانے دے گا؟ ایسی بات کیا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول طیب مال کھاؤ. کوئی چیز تھی انہوں نے کہا, انہوں نے مانگا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ صدقہ ہے, ہم کو کسی نے صدقے کی طرف دیا, لیکن صدقہ ولی حیا. اب دیکھیے کہتے اب توسیع دیکھیے, تمہارے لیے وہ صدقہ ہے, جب تم اس کو دے دیں گے تو حجیہ ہو جائے گا. بتا سکتا ہوں یہ علم ہوا کہ نہیں؟ وہ تقویٰ تھا اور یہ علم ہے. یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر, وہ تو شارع تھا, شریعت کو شارع ہر چیز کا درجہ. بارے میں کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شریعت کے موجود اسی طرح درجات کے موجود بھی وہی تھے. درجات کو بھی متعین کرنے والا کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چیز واجب ہے, فرض. بالو کہتے ہیں فرض یہ واجب ہے, نہیں کر سکتے تم. جو مستحب ہے نبی نے مستحب کیا, مستحب ہی رکھو, تم اس کو واجب نہیں کر سکتے. نہ واجب تو فرض کر سکتے, نہ فرض کو نہ واجب. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات اے رسول اللہ, عمل صالح کرو. ہمارے بزرگان دین جو تھے حضرت دامی صاحب تھے, انہیں کا پیشہ ہے. کسی نے کہا کہ یہ کام کر دیا, کہا نام ہے یہ. ہم کبھی کبھی اشعار سن لیا کرتے ہیں, اشعار بے مضامیر کے, یعنی گائے وہ نہیں. تو بعض لوگوں نے ایسے اشعار کو جو لفظ پایا تھا اس کو نہ جائے کہا تھا, ہم امام ہیں تو ہم مناسب نہیں سمجھتے, اس کو سننا بھی مناسب نہیں سمجھتے. متقی حضرت حاجی بہت بڑے آدمی, کلو میں طیبات واعملوا صالحا, یہ نبی کو ہے. لیکن یہی حکم ہم لوگوں کو بھی ہے. یا ایھا الناس, میں کئی سال پر بیان کر رہا ہوں یہ, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خدا کا کلام ہے, نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ طیبات کھائیے, عمل صالح کیجیے. ہم نے اسے کیا کہہ رہا ہے, کھا پی کر کے گناہ نہ کرو, کیونکہ نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں تھا. اس واسطے نبی کے لیے وہ لفظ نہیں کہا جو ہم لوگوں کا. یا ایھا الناس کلوا مما, وہی بات تو ہے, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تم کھا پی کر کے شیطان کے پیچھے نہ گھومنا, ان کی اتباع نہ کرنا. علماء کے سامنے میں نے بہت دن بعد بچائی, علماء جانے حضور, یہ اسی سے معلوم ہوتا ہے خدا کے کرانا. رسولوں کو حکم رہا ہے کہ عمل صالح کیجیے, بڑھائیے, یہ اور بات ہے. اور یہ کہ ہم لوگوں کا کھا پی کر کے لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے پیچھے مت دوڑنا, کھا پی کر کے مست ہو کر کے معاصی بھی کرنے کرنا. اللہ میں اصل قدیش و انتائی بن و علم ناف و عمر مدر بہت اللہ میں نے اصل میرے دوست, وہ اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھلایا ہے, حقیقی علم کا اثر ہمارے مشائخ پر, ہمارے بزرگ دین جو اس پر چلتے ہیں ان پر آتا ہے. حضرت دامی صاحب دیکھیے ذہن میں کہ بھائی ہم نہیں سنیں گے اشعار. بعض علماء نے بغیر مضامین کو بھی شعر سننے سے منع کیا ہے, تو ہم امامت کرتے ہیں, ہم نہیں کریں گے. سبحان اللہ, تقویٰ کی بات ہے. وہی شہید ہوئے شاملی کے جنگ میں, وہی تو شہید ہوئے. حضرت صاحب سب بچ گئے. ان پر بولی صحیح ہوگا. وہاں تھانے کے مزار پہ جاتے ان کے درمیان وہ مزار پڑتے ہیں حضرت علی صاحب. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم. تو میں اس پر کہہ رہا تھا حضرت حائی صاحب نے ان پر عمل کیا, اللہ نے ان کو علم دیا, جو ہو گئے نہیں اور علم پر انہوں نے عمل کیا اپنے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم عطا فرمائے کہ جا تھانوی اما گنگوئی اما جو جبال العلم ہے, علم کے پہاڑ یہ حضرات ہیں, وہ جھک گئے ان کے علم کے سامنے. علم اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو اعلیٰ طریقے بہت سے علوم ہیں جن کو ماں گنگوئی حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے. اب کوئی پڑھے گی نہیں, امیر روایات وغیرہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہاں جہاں بیان کرتے ہیں. میں نے کہا امیر روایت پڑھے ہو؟ کہا نہیں. تو کیا پڑھو کو معلوم, امیر روایات پڑھو تب معلوم ہوئے اپنے اقوال اپنے بزرگوں کے کمالات. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس علم لدنی سے بھی مسلط فرمائے. اللہ تعالی علم عطا فرمائے, علم سے ترقی کرتا ہے آدمی, علم سے ترقی کرتا ہے. سبحان اللہ, کوئی راستہ ہے جانتا ہے علم جلدی سے پہنچ جائے گا. جی جو جگہ جگہ جس کو پوچھنا پڑے پہنچے گا, معلوم ارے بھائی راستے ٹھیک سے نہیں معلوم تھا, یہاں بھی پہنچے دیر میں پہنچے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو انہوں نے کہا اس کو میں نے کہا کہ دو بزرگ فرما رہے ہیں کیا ہے کہ جب علم عمل کیا حضرت ابو الدرداء نے اس آیت کی تفسیر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے, جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں مشغل برداشت کرتے ہیں, ہم ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں. اور میں نے حدیث بیان کیا اس میں جو اب تک حاصل نہیں تھے. اور حضرت فضیل بن عیان نے فرمایا کہ جو لوگ طالب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. وللہ سبحان ہو گیا ہمارا مطلب, ہم نے ثابت اس سے کیا ہے. اخیر میں اخیر اسی حضرت حاجی صاحب پر ہوئی تھی بیان, جب بیان کر چکا تو دوسرے دن ان کے ایک بہت بڑے عالم آئے اس کے بعد ان کی ماں بہت عالمہ ہے حافظ ہے. میں کہا فلاں اجی تم بھی اس علم کیوں نہیں بیان, مولانا جو بیان کر رہے ہیں وہ علم سیکھو, تمہارے کیا بیان کرتے ہو تم لوگ اپنے لڑکے کو ڈانٹا ہے, ارے تمہیں مانی کیا بیان کرتے ہو, مولانا جو بیان کرتے وہ بیان کیا کرو کبھی. تو کہہ رہے تھے اما نے ہم کو ڈانٹا ہے اپنے بیان کے بارے میں. اما بھی ہوشیار ہے تو اللہ کا شکر ہے گھر میں بھی جب بیان کر پوچھا ٹھیک تھا, ارے بہت ٹھیک تھا بہت اچھا گھر میں بہت سمجھدار تھی. اللہ تعالیٰ کی مغفرت. اور ذرا بھی کچھ کمی بھی رہتی تھی ریا کیا بات ہے, اس کی گڑبڑی تھی کیا اسی تھی بیان نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم نافع عطا فرمائے. اللہ مینی دعا دے, اللہ مینی اثر جامع دعا, اللہ مینی اثر کو جس طرح صحیح بن میں اسے جوڑ لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الرسول قل من الطیبات واعملوا صالحا, جس کے طیب پر تو حضور نے بھی وہ رعایت کیا. اللہ مینی اثر کو جس طرح صحیح بن و علم نافع, جس کے طیب سے کھاؤ گے تو عمل صالح ملے گا. یہ رب کی بے چار یہ بہت ہی بیان کر رہا ہوں, بیس سال تک اس کا جوڑ لگایا تھا میں نے. تو کسی نے بہت اس وقت یاد نہیں تھا, ابھی کو یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جس کو یاد جو رسول کلو میں طیبات طیبات کھاؤ گے تو عمل صالح کرو گے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اس کی روایت کیا, اللہ مینی اثر کو جس کا طیب وہ علم نافع وہ امن صالح, جس کے طیب پر علم نافع آئے گا اور عمل نافع پر علم نافع پر عمل مقبول حاصل ہوگا. جوڑ مربوط ہے شروع کہیے دونوں. رزق کے طیب جب کھاؤ گے اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ علم نافع تم کو دے گا. علم نافع کیا مطلب, علم عمل مقبول کی توفیق ہوگی. یہ دعا سے سلوک طے کر رہا ہے, طریق بیان کر رہا ہوں. اللہ مینی اثر رزق طیبا و علم نافع و عمل متقبلا, یہی کہا اللہ تعالی نے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا, جب رزق طیب ہوگا تو علم آئے گا, علم طیب آئے گا تو عمل صالح ہوتا ہوگا. بہرحال ہمارا طریق جو ہے بالکل واضح ہے, قرآن حدیث سے بالکل مدلل ہے. ہم کو کسی بدعت کو اختیار کرنے کی ضرورت کہتے ہیں بدعت ہے, بدعت کیا ہے, قرآن حدیث ہمارے سامنے ہے, بدعت کہاں چاہیے, روشن ہے منار ہے روشن. قرآن حدیث کیا ہے, منار ہے روشن ہے. اللہ تعالیٰ نے دو روشنی ہم کو دیا ہے, ایک کتاب اللہ کی روشنی، ایک سنت رسول اللہ کی روشنی، اور پر مزید تائید ہمارے بزرگوں کی سیرت سے ہے. معیار انکار پر سے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سیرت سلف کو پیش نظر رکھو اور راستہ طے کر کرتے چلے جائے، یہاں تک خدا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو پہچاننے کی، اپنی کتاب و سنت کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کے مطابق ہم کو چلائے. اللہ ہم گونگے بہرے لنگڑے ڈونگے ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمائیں گے تو ہم اس راستے پہ چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتك يا أرحم الراحمين.